приятели не са били комунисти. За вас бъде формация младина от град Бургас. Ръководител Гайдария Динко Палазов. Акордеон Христо Георгиев. Бутилото Георги Иванов. Синтезатор и вокал Станилов Стойков. Ударени инструменти Илия Гавазов. За вас ще са малите филиците Сато Георгиева. Записите са реализирани в студио Горец Пясък, град Бургас, от Руслана Резов. Пожелаваме ви приятни минути с формация младина. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. ti fusoni, voglio ti si costruire, come mi metti. Costini tu chiedi, mi ti fusoni, voglio ti si costruire, come mi metti. I pensami vestiti a sgire, la tua morte non sa invece starà. I pensami vestiti a sgire, la tua morte non sa invece starà. Thank you.

milioneri, milioneri, milioneri, milioneri, milioneri, milioneri, milioneri. Yeah.